بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے. سورة القیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 104 نمبر سورة العصر کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان، منکر انسان ضرور بضرور تاوان میں ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس تاوان کا تذکرہ فرما رہے ہیں ابتدائی آیت میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کے لیے ہلاکت ہے. دوسری وجہ، یہاں گزشتہ سورت میں کہا گیا تھا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے والے نیک لوگوں کا کام. تو اس سورت میں اللہ رب العزت برے لوگوں کی برائی ذکر فرما رہے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ وہ کیا ہے، مذاق اڑانا، اسی طرح جو ہے عیب جوئی کرنا. یا گزشتہ سورت کے آخر میں کہا وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے ہوں گے، کس بات پر صبر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب ڈھونڈنے پر اور اسی طرح جو ہے اشارے کرنے پر، یعنی مخالفین کی ہتک آمیز رویہ اپنانے پر جو ہے وہ کیا صبر کیا جائے گا. یہاں گزشتہ سورت میں کہا تھا والعصر، شاید ہے تاریخ زمانہ. تو یہاں پر فرماتے ہیں دو نمبر آیت میں، دو اور تین میں، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلد، کہ انسان باطل پرست جو ہے وہ گمان کرتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاریخ انسانی، تاریخ زمانہ اس پر دال ہے، شاید ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا ہے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت برے لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. امتیازات اس صورت، صورت ممتاز ہے تیسری آیت پر، یحسب ان ماله اخلد، پہلی آیت بھی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اسی طرح حطمہ کا بیان ہے اس میں، کلا لینبذن فی الحطمہ، سات پر التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہوگی جو دلوں پہ حملہ آور ہوگی، نو پر فی عمد ممدد، بڑے بڑے ستونوں میں ہوں گی، اونچے اونچے ستونوں میں. مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں، سورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی نشانی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، حق پرستوں کی عیب جوئی کریں گے جب وہ ان کے پیٹ پیچھے، ان کے پیٹ پیچھے جو ہے ان کی عیب جوئی کریں گے، اور جب ان کے سامنے ہوں گے تو اشارے اور کنائے کریں گے، سامنے میں اشارے کریں گے اور پیٹ پیچھے جو ہے پس پش وہ کیا کریں گے، عیب جوئی کریں گے۔ یہ باطل پرستوں کی جو ہے وہ پہلی نشانی، ان چار صورت میں ہم پڑھیں گے باطل پرستوں کی چار صفات پڑھیں گے، چار نشانیاں پڑھیں گے، سورہ حمزہ، سورہ فیل، سورہ قریش اور سورہ معون میں، ان چار صورتوں میں باطل پرستوں کی چار نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس صورت میں پہلی نشانی ہے کہ حق پرستوں کا جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے۔ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ، ہر ایک عیب ڈھونڈنے والا حق پرستوں میں، مومنوں میں، ہر ایک عیب ڈھونڈنے والا مومنوں میں، لُمَزَةٍ اشارے کرنے والے میں، لُمَزَةٍ اشارے کرنے والا کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، یا ویل جہنم کی وہ گاٹی، کہ جہنم جو ہے وہ روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس ویل کی گاٹی سے بچا۔ لِکُلِّ هُمَزَةٍ، ہر ایک ہمزہ کے معنی عیب ڈھونڈنے والا، کیا ڈھونڈنے والا، عیب ڈھونڈنے والا، اور یہ کیا ہوتی ہے، پسے پچھ، پیٹ پیچھے، دوسروں کے پیچھے جو ہے، ایمان والوں کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں گے، فلاں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا، فلاں نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا، فلاں تو اس طرح کام کرنے والا ہے، تو ان میں جو ہے وہ کیا کریں گے، ان میں سے نقائص جو ہے وہ ڈھونڈیں گے، ان میں سے کمزوریاں جو ہے وہ نکالیں گے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس طرح معاشرے میں بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کے پیچھے بالکل جو ہے وہ انٹیلیجنس کی طرح جو ہے وہ لگے ہوں گے، وہ اس بات کی جو ہے وہ یعنی اس بات کی کوشش میں ہوں گے کہ کسی طرح جو ہے آپ کے قول اور فعل میں جو ہے کوئی کمزوری جو ہے ان کو نظر آ جائے، جس کو وہ آپ کی ڈگریڈیشن کے لیے جو ہے وہ کیا بنا دے، ایک ہتھیار ویپن کے طور پہ استعمال کرے کہ یار فلاں نے تو یہ کام کر دیا ہے، فلاں کے بارے میں میں نے یہ بات سنی ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے، اور آپ نے پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ متففین میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پہ رد فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسل علیہم حافظین، ان بےمان لوگوں کو تو ان مومنوں پر حفاظت کرنے گران بطور نگران نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم جاؤ اور ایمان والوں کی نگرانی کرو، تم اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دو، ایمان والوں کو چھوڑو، تو ان کا کام ہوگا بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرنے کے دوسروں میں جو ہے وہ عیب ڈھونڈیں گے، فلاں نے تو اس طرح کام کر دیا، پلار چرا روانی سی نی روخ کی بھی اور چ پلار را روان نو بس نیغ روان بھی اور داریں گے چدے لاندی لاندی نگوری۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے ہمزہ، عیب تلاش کرنا، حق پرستوں میں جو ہے وہ عیب ڈھونڈنا، عیب جو ہے وہ تلاش کرنا، اور لومزہ کے معنی جو ہے، لومز کا تعلق جو ہے وہ یعنی سامنے سے ہوتا ہے، ہمس کا تعلق جو ہے وہ کیا، پیٹ پیچھے، پسے پش، آپ کی غیر موجودگی میں جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے وہ بکواس کریں گے، آپ کو بدزن، لوگوں کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے، آپ کے خلاف ورغلانے کے لیے۔ اور لومز کا تعلق جو ہے یہ کیا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے سامنے جو ہے آپ کو اشارے کریں گے، کبھی جو ہے وہ کوہنی جو ہے وہ ماریں گے، کبھی جو ہے وہ اشارے کریں گے، دیکھنا غزنات شیخ القرآن یہ ہے نا، وہ جو اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے باقی سب لوگوں کو کافر سمجھتا ہے، دا دیکھنا غخل کو یو بل تب اشارے گی تم، تو یہ کیا ہے، یہ لومس ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آگئی، ہومس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، پسے پش، پیٹ پیچھے، اور لومس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، سامنے سامنے جو ہے وہ آئے گا، اشارے جو ہے وہ کریں گے، دا دیکھنا۔ اچھا جانتا عالم ہوئی، معاہد جانتا ہوئی، جانتا متبید سنت ہوئی، اس طرح کی بات. جبکہ کچھ علماء کرام نے ان دو الفاظ کو بالعکس بھی ذکر کیا ہے. ان دو الفاظ کو کیا ذکر کیا ہے؟ جس طرح میں نے تشریح آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دی، تو اس کی انورس انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو، یعنی اس کے جو ہے وہ بالعکس، کہ ہمس کے معنی جو ہے وہ سامنے اشارے کرنے والا، اور لمس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، پس پشت، عیب جوئی کرنے والا. تو یہ دونوں تفاسیر جو ہے یہاں پر ان دونوں الفاظ کی کی گئی ہے. کچھ کسی نے جو ہے وہ اسی طرح ڈائریکٹ میری طرح جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے کہ بالعکس ذکر کیا ہے، کہ ہمس کا تعلق جو ہے وہ سامنے سے، اور لمس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، وہ پس پشت سے. تو یہ جو ہے حق پرستوں کی جو ہے وہ عیب جوئی کریں گے، ان کے پیچھے لگے ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے ان میں عیب تلاش کریں گے کہ کس طرح جو ہے ان کو پکڑا جائے، کسی طرح ان کو جو ہے وہ ملامت کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ ادکزیود غلبی الخبر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے ہر ایک عیب ڈھونڈنے والے کے لیے، حق پرستوں میں، مومنوں میں، اور لمزہ اشارے کرنے والے کے لیے، جو اشارے کیا کرتا ہے، اشارے کنائے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیوں، اس میں یہ بڑاس کہاں سے آ گیا ہے، یہ مخالفت کی یہ بڑاس، یہ ضد اور عناد پہ جو آیا ہے، دشمنی پہ جو اطلاع ہوا ہے حق پرستوں کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی جمع مال و وعدد. یاد رکھیے ایک بات درمیان میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں تین باتیں ہیں، غیبت، دوسری ہے بہتان، اور تیسری ہے جرح. یہ تین باتیں. پہلی بات جو غیبت ہے، غیبت کے معنی کیا ہے، کہ پس پشت ایک آدمی کی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جو اس میں ہے، ایسی کمزوری جو اس میں ہے، اور اس کے پس پشت جو ہے وہ کہنا، اور اس بات کا جو ہے وہ قوی امکان ہو کہ اگر وہ آدمی یہاں پر موجود ہوتا اور ان کے سامنے جو ہے میں اس بات کو جو ہے وہ کرتا، تو وہ اس بات کا جو ہے وہ برا مانتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیبت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیبت کہتے ہیں. دوسری چیز ہے اس کو بہتان کہتے ہیں. بہتان کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتان کے معنی کسی کے پس پشت وہ بات جو ہے وہ کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس میں نہ ہو، جو اس میں نہ ہو، اور تم اس کے پیچھے جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ فلاں اس طرح کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. اور بہتان یہ غیبت سے جو ہے شدید گناہ ہے. جبکہ تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں جرحا. کیا کہتے ہیں جس کو؟ جرحا. عام جو وکیل حضرات ہوتے ہیں، قانون والے، تو ان کے ہاں یہ لفظ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے کہ جرح کے دلائل جو ہے وکیل نے جو ہے وہ جرح کے دلائل دے دیے. تو یہ جرح کا لفظ جو ہے عموماً استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جرح سے کیا مراد ہے؟ جرح سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اگر کسی میں جو ہے کوئی ایسی غلطی ہو، ایسی کمزوری ہو، ایسی غلطی ہو، ایسی گناہ ہو جس سے اور لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہو، جسے اور لوگ وہ متاثر ہو رہے، یا اللہ کا دین متاثر ہو رہا ہو، یا اور لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہو، تو اس کے پیچھے جو ہے یہ بات کرنا کہ لوگ اپنے آپ کو ان کے نقصان سے جو ہے وہ بچا سکے، یہ جرح ہے، اور یہ عین دین ہے، اور یہ عین ثواب ہے. بس سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کسی کے اندر ایک ایسی برائی جس کا تعلق جو ہے وہ کہ آپ ان کی ذات تک خاص نہ ہو، یعنی اس برائی کا جو نقصان ہے یا متاثر ہونا ہے ان کی ذات تک خاص نہیں ہے، بلکہ اور لوگ اس سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہو سکتے ہو یا ہو رہے ہو، یا اس کے مقابلے میں، یا یعنی مثال اس کی سنیں آپ، اگر ایک آدمی نے جو ہے کسی کو جو ہے وہ دیکھ لیا کہ کوئی فلاں جگہ جو ہے وہ بم نصب کر رہا ہے، ٹھیک ہے, اس نے اس کو دیکھ لیا کہ یار فلاں جگہ جو ہے وہ بم نصب ہے, تو کیا یہ اس پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے گا؟ یہ کیا کرے گا کہ میں اس کے پیچھے جو ہے وہ غیبت کروں گا, جا کر پولیس کو بتا دوں گا اور ایجنسی اس کو بتا میں بتا دوں گا؟ تو یہ جو آپ نے ان کے پیچھے جو ہے یہ بات بتا دی, تو کیا یہ غیبت ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ جرح ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ ثواب کا کام کر دیا کہ عذاب کا کام کر دیا؟ آپ نے ثواب کا کام کر دیا. اسی طرح ایک آدمی ہے جس میں ایک ایسی برائی ہے کہ خود بھی اس کا عقیدہ تباہ و برباد ہے, شرکی عقیدہ ہے, اور لوگوں کے عقائد کے خراب کرنے کا بھی وہ باعث بن رہا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ پیٹ پیچھے اس کے جو ہے وہ بتا دیا لوگوں کو, اس کے نقصان پہ مطلع کر دیا. کیا کر دیا؟ ان کے نقصان پر جو ہے لوگوں کو اویئر کر دیا, خبردار کر دیا کہ فلاں آدمی میں جو ہے یہ فلاں نقصان ہے. جس طرح ہم پیر کے پیچھے کہتے ہیں, جس طرح ہم مولیوں کے پیچھے جو ہے وہ کہتے ہیں, تو یہ کیا ہوتی؟ یہ غیبت نہیں ہوتی, یہ جرح ہوتی ہے. جرح کے معنی کیا؟ کہ اس میں جو برائی ہے اس کی برائی کی اثر اور لوگوں کو پہنچ رہی ہے, اور لوگوں کے عقائد اور اعمال جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو ہم اس نیت سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ اپنے آپ کو اس آدمی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے, ویسے نہ ہو کہ ان کے دام میں جو ہے وہ آ جائے اور عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ نہ دینے والا بن جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جرح کہتے ہیں. اور جرح کے موضوع پر جو ہے علماء کرام نے اتنی اس فن میں جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں, اس فن پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر اس کو لایا جائے تو یہ درسگاہ نہیں ہے ہمارا, اس میں جو ہے ہم اس کو سمو نہیں سکتے. اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں کا ضابطہ جھوٹا تھا, فلاں جو ہے وہ ضع الحدیث تھا, اپنی طرف سے احادیث بنایا کرتا تھا, فلاں جو ہے وہ کیا تھا وہ ضعیف تھا, فلاں جو ہے یہ لیس بشیئن تھا. تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا, یہ جرح و تعدیل کی بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لے گئے حرم, لوگوں نے ان کو کہا کہ تم ہمارے سامنے حدیث پڑھو, تو اس نے شروع کر دیا فلاں کذاب ہے, فلاں وضع الحدیث ہے, فلاں منکر الحدیث ہے, فلاں لیس بشیئن ہے, فلاں ضعیف ہے, اسی طرح کی بات. تو ایک ان میں سمشروٹ تھا شیخ بیلما, وہ کڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت ہم نے آپ کو حدیث کی فرمائش کر دی, آپ نے غیبت شروع کر دیا. اس نے کہا اللہ کے بندے اگر تم جب رجال کو نہیں سمجھو گے, رجال کو جب تم نہیں پہچانو گے, تو تم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پہچان سکتے ہو؟ پہلے تم رجال کو پہچانو گے, رجال کی معنی آدمیوں کو پہچانو گے. جب تک تم نے آدمیوں کو نہیں پہچانے, احادیث کو ہم تک لانے والے کون ہیں؟ یہ تو آدمی ہے, رجال ہے. تو جب تک تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے تو تم حدیث کو کس طرح جو ہے وہ پہچانو؟ کوئی جو ہے وہ کلی ترسکون خبروں پہ جوڑا ہی ہوتا تب وہی پیغمبر فرمائی گناگار ہوں کوئی چکل نہ دے برگانو سر شیم نے اس رام نے اللہ ڈر کرم دے وہی سے کرم دے دے وہی دزانہ حدیث جوڑو ماں تو بیا بدزان نہ حدیث جوڑے یار. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹی بات جو ہے وہ کہہ دی اور اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, اس نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے, تو اپنے لیے جہنم میں جو ہے خود ہی گڑا تلاش کرتے. یہ بڑی سخت بات ہے. تو ایک ہوتی ہے غیبت, ایک ہوتی ہے بہتان, اور تیسری چیز کیا ہے؟ جرح. تو یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں زکا پہ میٹر دے تیارش جزرا خبر شورو کو نئی پہ میٹر تیارش نما تپتو لگی جدے مرضی دے اس منکے ددم مرض چدے خدا دے اس ددم مرض خکی نو چے مال خو چل نور نرازی نو اگر سچی میں یاد وقت میں دٹو لوئی لے نما سر کم باقی بغر خبری ختم دیا نا بازے بکی مرضی وی نا اگر بسر روچت کی نما تبو گوری جیر دپا کی بیاغی بچ شورو کرو نما تپتو لگی جدہ داوم آگا مرضی دے زڑوں کے پاتے دے دے دے بنے سمیگی دے بالتے انشاءاللہ سمیگی دے تنے سمیگی. تو یہ چیز کیا ہے؟ غیبت ہے, اسی طرح بہتان ہے, اسی طرح جو ہے وہ جرح ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے جو ہے وہ کہنا یہ غیبت نہیں ہے, ظالم بادشاہ کے پیچھے جو ہے وہ کہنا یہ بھی غیبت نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا علماء سور پیران ضلالت کے پیچھے جو ہے وہ کہنا کیا ہے, یہ بھی جو ہے وہ غیبت نہیں بلکہ یہ جرح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کو ایک مرتبہ کہا, ایک آدمی کا تذکرہ آیا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیس العبد بہت برا آدمی ہے, بیس العبد بہت برا آدمی ہے, وبیس العشیر بڑے برے ٹک یعنی خاندان والا ہے. اللہ کا کرنا ہوگا وہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے نازل ہو گیا, وہ آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر ملے ان کے ساتھ, بڑی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ راشد ارشد ان کے ساتھ کر دی. بعد میں اندر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو اسی کے بارے میں ہمیں کہا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے, برے برے, برے خاندان والا ہے, اور پھر آپ نے اتنی جو ہے اچھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر دی, راشد ارشد کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا متا وجدتنی فزن غلیظ القلب, کیا تم نے مجھے جو ہے بد زبان یا سخت دل والا کہیں جو ہے وہ پا لیا ہے؟ میں نے جو آپ کو وہ بات بتا دی تھی وہ تو حقیقت تھی کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ, تو کیا یہ بھی غیبت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے پیچھے کہا تھا کہ برا آدمی ہے اور برے خاندان والا ہے, یعنی انتہائی برا آدمی ہے؟ تو یہ غیبت نہیں ہوتی, یہ کیا ہوتی, یہ چرہا ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں, وہ کہتے استاد استاد جڑی خدرس کی ہوئی غیبت ہے پکی لگی گئی, غیبت ہے پکی لگی گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا, اللہ رب العزت فرماتے کہ زد و عناد, یہ کیوں یہ آدمی زد و عناد پہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے الذی جمع مالا وعددا, وہ جو جمع کرتا ہے مال, وعددا اور گن گن کے رکھتا ہے اسے, الذی جمع مالا, وہ جو جمع کرتا ہے مال کو, وعددا اور گن گن کے شمار کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے اسے. جس طرح پہلے آپ نے پڑھا تھا سورہ معارج میں, فجمع وجمع فاوا, مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا الذی جمع مالا, وہ جو جمع کرتا ہے مال, وعددا اور گن گن کے رکھتا ہے, شمار شمار کے رکھتا ہے اسے. ہر سال جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ نکالتا ہے کہ کتنے جو ہے وہ بن گئے, لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گئے اور کروڑ پتی سے ارب پتی کب بننے والا, سمجھ آگے کہ نہیں آگے, اس کو شمار کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمز اور لمز, یہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے یا اشارے کرنے والا ہے, تو اس کی صفت ذکر کی گئی الذی جمع مالا وعددا, اشارہ اس جانب ہے کہ حق پرس کی مذاق جو اڑاتا ہے, اس کے ساتھ جو دشمنی روا رکھتا ہے, تو یہ مالدار آدمی ہوگا, یہ غریب نہیں ہوگا. اور مالدار کیوں مخالف بن چکا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کا اصل قبلہ اور مقصد تو مال جمع کرنا ہے, حلال اور حرام کی تمیز تو نہیں کرتا اس, وہ تو مال جمع کرنے والا ہے. تو جب حق پرس آیا, اس نے حلال اور حرام کی لفظ جو ہے وہ چھیڑ دی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو یہ حرام خور جو تھا اس نے جو ہے وہ کیا مخالفت شروع کر دی. بس سمجھ میں نہیں آئی, اس نے کیا شروع کر دی؟ اس نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ مم پسی خبر ہی گئی, مم دن پارا گٹھی لی دی, تو یہ باتیں جو ہے وہ شروع کر جاتا ہے. تو اللہ الذی جمع مالا وعددا, وہ جو جمع کرتا ہے مال, وعددا اور گن گن کے رکھتا ہے اسے, یا وعددا دوسری معنی, وہ جو جمع کرتا ہے مال, وعددا ہو اور سامان سمجھتا ہے اسے نجات کے لیے. کیا سمجھتا ہے؟ سامان سمجھتا ہے اس کو نجات کے لیے. یا تیسری معنی الذی جمع مالا, وہ جو جمع کرتا ہے مال, وعددا ہو اور مقصد جانا اس کو, کیا جانا اس کو, اس کو مقصد جانا کہ بس مال ہے یہ میرا مقصد ہے زندگی گزارنے کا, مقصد ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, مال اور دولت, اللہ کو متقاسو. یحسب ان مالہ اخلدہ, گمان کرتا ہے کہ یقیناً اس کا مال, اخلدہ ہمیشہ بنا دے گا اس کو, گمان کرتا ہے یہ آدمی ان مالہ کہ یقیناً اس کا مال, اخلدہ ہمیشہ بنا دے گا اس کو, کہ یہ ان کی جو ہے ہمیشہ کی زندگانی کا باعث بنے گا. یعنی کیا, مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ گن رہا ہے, شمار کر رہا ہے, وہ گمان میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہوگا, ایک دن یہاں سے کیا کرنا ہوگا, یہاں جانا بھی ہوگا, یہاں سے ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے, یہاں سے جانے ہوگا ہی. تو اللہ رب العزت فرماتے الذی, یہاں سب ان مالہ اخلدہ, گمان کرتا ہے کہ یقیناً اس کا مال, اخلدہ ہمیشہ بنائے گا اسے. یا دوسری معنی, گمان کرتا ہے ان مالہ کہ یقیناً اس کا مال, اخلدہ داخل کر دے گا اس کو جنت میں. کیا کر دے گا؟ داخل کر دے گا اس کو جنت میں. جس طرح میں نے بارہا مرتبہ آپ کے سامنے کہا کہ باطل پرست اللہ کی محبت کی نشانی کس چیز کو تصور کرتا ہے؟ مال کو. کلا ہرگز نہیں, مال سبب نجات نہیں, مال سبب عزت نہیں. لائن بزننا ضرور بضرور پھینکا جائے گا, فی الحتوما توڑنے والی جگہ میں, فی الحتوما توڑنے والی جگہ میں. وما ادراک ما الحتوما, کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے توڑنے والی جگہ؟ نار اللہ توڑنے والی جگہ, الحتوما توڑنے والی جگہ. کیا چیز توڑے گی؟ ہڈیوں کو توڑے گی. یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا بالکل جو ہے میدکئی بے سم ہر سو مادی اڑکی وغیرہ. وما ادراک ما الحتوما, جس طرح گانی ہوتی ہے نا, گانی گانے وا تم ہوگا تو گانے وتا سو تو گانے وائی کے سب بلا وت وائی, تو وہی چیز جو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں گنے کو داخل کرتے تو ہر سب کی چیت پیت کی. تو اللہ رب العزت فرماتے وما ادراک ما الحطمہ, کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے توڑنے والی چیز؟ نار اللہ الموقدہ, آگ اللہ کی الموقدہ جلائی گئی. نار اللہ آگ اللہ کی الموقدہ جلائی گئی. التی وہ آگ تتلع علی الافئدہ, جو حملہ آور ہوگی علی الافئدہ دلوں پر, وہ آگ جو حملہ آور ہوگی تتلع حملہ آور ہوگی علی الافئدہ دلوں پر. دنیاوی آگ جو ہے وہ دل تک نہیں پہنچ سکتی. دنیاوی آگ جس طرح دل تک پہنچتی ہے اس سے پہلے جو ہے انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. دنیاوی آگ جو ہے وہ انسان کے دل تک سرایت نہیں کر جاتی, اس تک پہنچتے پہنچتے سے پہلے پہلے جو ہے وہ بندہ چلا جاتا ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے جہنم کی جو آگ ہوگی وہ دل پہ جلے گی. کیا کرے گی؟ وہ دل پہ حملہ آور ہوگی, مگر اس کو موت نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ اس کو موت نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پر موت نہیں ہے. انہا علیہم اسدا, یقیناً یہ آگ ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یقیناً یہ آگ ان پر کیا ہوگی؟ موسدا, چائی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددا, اونچے اونچے ستونوں میں ہوگی. اونچے اونچے ستونوں میں ہوگی, یعنی گویا کہ کیا ہر طرف جو ہے وہ آگ ہوں گے, اس طرف بھی آگ, دائیں بائیں آگے پیچھے سب اطراف میں جو ہے وہ آگ ہوگی. اور آگ کے جو ہے وہ بڑے بڑے شعلے ہوں گے, ستونوں کی شکل میں جو ہے وہ ہوں گے, اور ان کو اندر جو ہے وہ مقید کیا جائے گا. پجیل کم چکی لی دلے دا سڑے شروعانی ہوگی دا جھیلیاں نبیائی سیدھے اگیت دن چی کم نور سسٹم دے نال تے چکی ہوتا ہوئی اگر چکی دا سے زیبی جی پائے کہ ولاڑ بے پائے کہ ملاس کی ناستے زیم سمنے بھی چکی نے پکی دا سے بکی نے لگا پینٹ شٹ والے جی سنگ کی نہیں فوش بے دا سے چی دے کی نہیں نو اللہ رب العزت بھی فرماتے فی آمد محمد دا اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے. تو صورت میں ہم نے باطل پرستوں کی پہلی نشانی پڑھی کہ حق پرستوں کی تزہیق کریں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے, سامنے جو ہے وہ اشارے اور پسے پش جو ہے وہ عیب جوئی کریں گے.